สวัสดีเพื่อสาธมิตรแม่ชีเทวาสุอุบาสิกาทั้งหลายวันนี้เป็นวันมหาปวารณามีวันเข้าก็มีวันออกเข้าวันสามาสามเดือนไตรมาสวันนี้เป็นวันมหาปวารณาคำว่าวันมหาปวารณาคือเราภาวนากันไว้ตักเตือนท้วงติงเพื่อจะได้ข้อบกพร่องอะไรมันผิดพลาดแล้วก็เตือนกันนี่คำว่าปวารณาซึ่งกันและกันโลทิฏฐิมานะให้ตักเตือนกันได้ถ้าเราไม่กล่าววันภาวนามันก็ออกโดยปริยายเสื่อมไปไหลไปตามวันเวลาเหมือนกันนั่นนี่สภาวะธรรมเห็นนั้นตามประเพณีกิจวัตรของสงฆ์ก็ต้องเป็นวันมหาปวารณาทั่วประเทศเป็นพิธีกรรมหนึ่งและก่อนจะกล่าวคำมหาปวารณาเราจะได้ชี้แจงแถลงเพราะพรุ่งนี้ก็เป็นวันเทโวเป็นวันออกวันออกพรรษาแรมหนึ่งค่ำเดือนที่แปดตกกับกองตรงกันก็วันเข้าพรรษาแรมหนึ่งค่ำเดือนแปดเหมือนกันนั่นระหว่างจำพรรษาสามเดือนเราอาจจะกระทบกระแทกอะไรกันบ้างก็ขออภัยซึ่งกันและกันก็เรียกว่าวันมหาปวารณาเพราะว่าต่อไปเราอาจจะแยกย้ายกันไปสู่ต่างๆผู้ที่จะไปผู้ไม่ไปก็อยู่มันมีอยู่ลักษณะเป็นหน้าที่ของแต่ละบุคคลให้คนอยู่จะให้ไปมันก็ไม่ไปให้คนจะไปให้อยู่มันก็ไม่อยู่เอาตัวกลไกของมันตัวรู้สึกมันก็จะไปในนั้นการที่เราอยู่มาอยู่วันนี้มันก็เรื่องของแนวปฏิบัติการปฏิบัติธรรมของเรามันก็มีในหนังสือให้บ้านเจริญตัวสติคำว่าเจริญสัมมาสติในมรรคแปดสัมมาสตินี่เป็นตัวมรรคจิตคนละยานเห็นนั้นพระองค์พุทธองค์จึงทรงกล่าวเตือนสาวกเธอทั้งหลายจงเอากายคูหาอย่างให้จิตอยู่นี่ก็แสดงว่าให้สติอยู่กับเนื้อกับตัวทำยังไงจะให้มีสติแล้วก็มีสมาธิทันปัจจุบันถ้าบุคคลใดทันปัจจุบันคนนั้นจะเห็นธรรมะธรรมะนั้นก็คือตัวสภาวธรรมนั่นเองตัวเกิดดับที่เกิดดับนั่นก็คือรูปนามถ้าไม่เห็นตัวนี้ไม่ทันปัจจุบันก็ถูกความรู้สึกครอบงำไม่เห็นแต่ละวันถ้าคนไหนทันปัจจุบัน ทำสติให้ทันปัจจุบันจะเห็นสภาวะธรรมตั้งแต่เราลืมตาขึ้นมาจากจำวัดหรือนอนจนกระทั่งนอนหลับทำอะไรตั้งตื่นตามาไม่ว่ากิจการงานต่างๆเบาหรือหนักมันก็จะเลื่อนไหลไปตามวันเวลากระทั่งเรานอนหลับเหมือนคืนกระทบฝังหลับสูญไปพอตื่นขึ้นมาก็กระทบอีกรูปทางตาเสียงทางหูกลิ่นทางจมูกรสทางปากทางลิ้นทางกายเย็นร้อนอ่อนแข็งเหมือนต้นไม้นะมันก็มีกิ่งกิ่งนั้นมันรับลมเต็มไปยอดไม้นั้นมีกิ่งกิ่งก็คือตาหูจมูกลิ้นกายถูกกระทบมาไอ้สิ่งเหล่านี้มันเกิดจากอะไรนี่คือกฎธรรมชาติมันกิ่งแตกกิ่งก้านออกไปเพราะอะไรก็มาจากรากเหง้าของมันฝังดินอยู่นั่นจึงแตกกิ่งก้านออกไปออกดอกออกผลไปตัวเราก็เหมือนกันลูกทั้งตาเสียงทั้งหูกลิ่นจมูกรสทั้งลิ้นยังร่างกายกระทบเข้ามาก็ไปสู่ความรู้สึกนั่นแหละเห็นนั้นอริยสัจสี่พุทโธจึงทรงตัดทุกข์เป็นผลสมุทัยเป็นเหตุนิโรธเป็นผลมรรคเป็นเหตุเห็นนั้นทุกเกิดแล้วต้องกำหนดสาวไปหาเหตุมันคืออะไรคือตัวรู้สึกนั่นเองเป็นเหตุเมื่อเหตุดับผลก็ดับเหมือนไฟแห่ร้อนมาจากไฟนี่โลดคือผลมรรคคือเหตุแล้วต้องสร้างเหตุก่อนเจริญตัวมรรคทำให้มากเจริญในมรรคติดต่อกันกระทั่งทำลายเหตุมรรคจิตพลอย่างก็จะเกิดเหตุนั้นทั้งหลายทุกอย่างมันทำทั้งหลายคือแต่เหตุตัวเราค่ะมันเหตุมันอยู่ที่ความรู้สึกและใครจะมาช่วยเราไม่ได้เราต้องเตือนตัวเราเองทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเสมอเอาสติกำหนดมันทุกรู้สึกตัวพอรู้สึกเป็นอัตตาต้องมาเตะควบคุมมันไม่เผลอไปรับภายนอกมันก็สบายแล้วนักปฏิบัติเริ่มเจริญสมาธิเจริญสติสติก็คือระลึกสัมปชัญญะคือรู้ตัวรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ก็ตัวปัญญานั่นเองเรื่องมากมันเอาแต่สมาธิเห็นนั้นเราลองพิจารณาถ้าวันหนึ่งคืนหนึ่งมันไหลไปเสื่อมไปสิ้นไปทุกเวลานาทีเราประมาทต้องทำความเพียรตามมันไป ให้ทันปัจจุบันนี่นั้นพุทธองค์ทรงปัจจุปาทานขันธ์โตคือปัจจุบันจะเห็นกันเห็นการเกิดดับของรูปของนามตัวเราไม่มีอะไรมีแต่รูปของนามอันนี้เขาย่อมลงในรูปนามความรู้สึกเป็นนามรูปมันก็เป็นรูปและรูปมันก็ไม่เที่ยงแล้วนามมันก็ไม่เที่ยงถ้าเราเห็นปัจจุบันการเกิดดับของมันเองในนั้นตาหูจมูกลิ้นกายมันจึงเป็นทางมันกิ่งไม้นะฮะลมมามันก็ละหวั่นไหวไปหมดนี่เหตุปัจจัยมันเหมือนคลื่นทะเลมีลมมีคลื่นชัดเข้าฟังมันก็ดับสูญไปแต่เราไม่ทันปัจจุบันแม้แต่ผมพูดมันก็เกิดดับไปพูดด้วยสติความรู้สึกไม่มีพูดเอาเหตุเอาผลเพื่อจะได้เอาไปปฏิบัติแต่มันยากสำหรับคนไม่เอาพูดยังไงไงมันก็ไม่เอามันไม่เข้าทำไมจึงไม่เข้าตั้งปัญหาตามมันเพราะมันไม่เอาไม่ถูกจริตความรู้สึกของมันอะไรแถมไม่เชื่อฟังแล้วก็ไม่เชื่อเลยโดยนั้นพุทธองค์ท่านจะมีขายยานท่านมีเขาขายยานท่านเมื่อไรท่านก็ไปโปรดสำเร็จทุกรายไอ้เราก็ไม่มีในแต่ที่นำที่เราประสบอาการมาแนะนำให้ฟังเห็นนั้นนะผมจึงย้อนให้ย้อนหลังไปตั้งแต่จำความได้มาชีวิตเราที่ผ่านมาเป็นบทเรียนเป็นที่ดีที่สุดจนกระทั่งเรามาบวชเราได้ติดตัวมาเหมือนฝันไปผมเองกับวิญญาณย้อนหลังเหมือนกันต้องจำความได้มาการศึกษาการทำอะไรแล้วแต่ชีวิตเราผ่านมาหนักเบาซึ่งไม่เคยทำก็ต้องทำทำทุกอย่างไม่ได้อะไรเลยเหมือนกินเราก็ถ่ายไปดับสูญไปหมดเข้าออกปากออกตูดไปหมดดับสูญไปหมดจึงเห็นความจริงปรากฏแล้วเราจะถือไปอยู่หรอนี่เอาตัวเรามาพิจารณาถือไปมันก็ยังเก่าชีวิตเราก็จะโลร่วงโรยไปทุกวันเวลาอายุตั้ง46ก็เลยตัดสินใจมุ่งปฏิบัติแล้วไม่มีใครจะแนะนำนิดเดียวถ้าเมาคิดถูกเรารู้ตัวเราเองผมก็นึกถึงสมัยเราเป็นฆราวาสทำงานทั้งวันทั้งคืนตัดอ้อยต้มน้ำตาลทำหนาวยังไงก็ต้องออกเพื่อต้องการเงินความอยากรวยอยากมีกินหนักเอาเบาสู้แล้วเอานั้นมาปฏิบัติทั้งโลกยังทำได้ เรามาเอาลักษณะนั้นมาปฏิบัติจึงได้เห็นความจริงปรากฏขึ้นมาได้สมาธิได้สติและได้ปัญญาเกิดในตัวเราเองจึงรู้ความจริงว่าโลกนี้อะไรกันเป็นโลกอนิจจังเหมือนกลางวันกลางคืนมันมีของมันอยู่อย่างนี้กลางวันมันก็ไม่เที่ยงกลางคืนมันก็ไม่เที่ยงกลางวันกลางคืนเองมันเอาชีวิตเราเอารูปเราไปหมดเลยนับวันเวลาจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีโดยสมมติไหลไปตามกาลเวลากินทายหลับตื่นอยู่กันอย่างนี้เกิดดับอยู่อย่างนี้แต่ละวันแต่ละคืนเห็นปรากฏมือหยิบมือวางหลับตาก็ไม่เห็นลืมตาแล้วก็เห็นลูกเห็นสีสันวันนะเห็นสัตว์บุคคลตัวนี้มาก่อนมนุษย์มาก่อนมนุษย์สัตว์บุคคลตัวตนเราเขามันจะมาก่อนตั้งตามาเสียงทางหูกลิ่นทางจมูกรสทางลิ้นเยลโลตัวกายเป็นอยู่อย่างนี้แต่ละวันเกิดดับดูอย่างนี้กินแล้วก็ถ่ายอยู่อย่างนี้ไหลเข้าไหลออกอยู่อย่างนี้นี่คือตัวอนิจจังและก็ตัวอนัตตาไม่ใช่ตัวตนนั่งยืนเดินนอนอยู่อย่างนี้วันหนึ่งและก็สูญญตาดับศูนย์ไปแต่ละขณะไปวันและวันเราไม่ยาวอะไรนี่คือธรรมะให้เราเห็นสภาวะธรรมนั่นเองคือดับตาก็เห็นคือดับเนี่ยยังนั่งอยู่นี่เดี๋ยวลุกไปก็วางแล้วคือดับว่างเปล่าไปแล้วไหลไปแล้วเข้าที่ใครที่มันไปนอนไปทำอะไรเป็นปกติแต่ละบุคคลเดินกับเหมือนกันไปใครฝึกสมาธิก็เจริญภาวนาไปใครไม่เอาก็เดินตูเตไปลอยลมไปเนี่ยมันเป็นลักษณะอย่างนี้วันแล้ววันเล่ากินข้าวมันกินเหมือนกันกลืนไปเหมือนกันแล้วก็ไปถ่ายลงช่วงเหมือนกันแต่ละวันแต่ละมันได้อะไรขึ้นมานอกจากเราภาวนาเจริญธรรมภาวนาจะเห็นปัจจุบันเห็นการเกิดดับของรูปนามชัดแจ้งมีสติควบคุมไปทุกขณะไปอยู่ในตัวเราอยู่ในกายเราและพิจารณาสุภกรรมฐานผมขนเล็บฟันหนังตับไตไส้พุงร่างกายที่กายกตาสติมันดีตรงไหนเช้าขึ้นมาต้องล้างหน้าแปรงฟันเย็นวันหนึ่งต้องอาบน้ำชำระร่างกายไอ้สกปรกเสื้อผ้าก็ต้องซักต้องใส่ร่างกายสกปรกทีนี้คำว่าสกปรกมันมาจากอะไรก็มาจากท้องของเราที่กินจากปากเข้าไปเป็นกุดดังเป็นที่เก็บเป็นถังขยะที่เก็บสร้างอาหารที่เก็บเป็นระบมไว้บ่มไว้มันก็ละลายไปตามออกมาตามผิวหนังตามผิวขนตามทวารทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งปากทั้งกายทุกทวารมันจะออกมา เสื้อผ้าที่ใส่มันก็ถูกซับออกมาก็เหม็นต้องชำระพิจารณาดูแล้วก็น่าเบื่อหน่ายไม่มีอะไรดีสักอย่างนอกจากธรรมานั้นมีสมาธิมีสติรอบรู้ในกองสังขารจะเห็นความจริงขึ้นมาบางคนไม่มีอะไรเกิดดังว่างเปล่าเวลาร้อนดับก็ดับไปหมดตื่นมาก็อย่างเก่าของเก่าซ้ำซากซ้ำซากอยู่ตกลงก็ต้องอาศัยไปวันหนึ่งคืนอาศัยมันไปมีกิจกรรมอะไรแล้วก็ทำไปช่วยเขาไปญาติโยมเข้ามาเที่ยวเข้ามาอย่างวันนี้เนี่ยมีโยมมาจากสัตหีบมานั่งซึมอยู่ศาลาลมเย็นหน้าตาดีนะน้องตาเสื่อมว่าใจดูสิก็เลยบอกแกขึ้นไปบนเขาสิบางทีอาจจะคลายความเครียดได้มีธรรมะมีอะไรต่ออะไรพักผ่อนหย่อนใจเลยมอเตอร์ไซค์ก็อยู่ก็เลยก็ใจก็พาทางขึ้นไปพาผู้ใหญ่ลงมารู้สึกหน้าตาเปลี่ยนเงี้ยมแดงใสเพราะว่าเขาได้ธรรมะแล้วขอหนังสือก็เลยไปเอาหนังสือในโต๊ะให้เอาน้ำบัดทองอะไรเงี้ยแกก็ทำบุญก็เลยขับรถไปเปลี่ยนสีอะไรเนี่ยธรรมะมันไปเห็นแล้วมันเปลี่ยนกระแสความรู้สึกที่เศร้าหมองทำไมยิ้มแย้มแจ่มใสมากกองสีไปอ่ะเพราะว่าได้ธรรมะขึ้นมาเห็นในพวกเราอยู่เนี่ยไปทุกป้ายพยายามติดใจมากหาป้ายหาอะไรทำเขียนชีวิตของสมณะชีวิตนักบวชผู้ทิ้งแล้วสละแล้วตามวันเวลาที่มันไหลไปมีบทยังโอ้ชีวิตนี้ขอสละอาชีพเพื่อผ้าเหลืองหรือผ้าขาวอันบริสุทธิ์พุทธองใสจะลาจะที่ขาลาเพศโดยใดโลกนั้นใช้มากล้นด้วยคนหลวงมายาธรรมมายาธรรมคือการเกิดดับนั่นเองมันไม่เที่ยงคนก็มาอ่านเขาจะทราบถึงพระชีที่นี่อยู่กันนมนานคงได้ข้อคิดและอีบทหนึ่งก็คือเห็นแจ้งสิ่งสมมุติจุดสงสัยอยู่ใต้ดินบนฟ้าเพียงอาศัยไปวันหนึ่งคืนหนึ่งสร้างกุศลเดชใจให้คนทุกข์สุขนิพพานอันนี้ก็เป็นแนวคติเตือนใจเราให้เราขยันหมั่นเพียรไปสู่สันติสุขหาทางพ้นจากความทุกข์เราอยู่หาความสงบแล้วก็มาดูหลักการรักความสะอาดกายใจเจริญธรรมภาวนาแล้วก็รักความสงบนัตถิสันติปรมังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีสงบนี่มันมีสองลักษณะอะไรตั้งกับอาหารอย่างหนึ่ง งบด้วยสมาธิข่มไว้หนึ่งอีกสงบหนึ่งด้วยปัญญาทำลายอวิชชารู้แจ้งแทงตลอดนั่นสงบแท้คือพระนิพพานทำลายความรู้สึกอวิชชาหมดเป็นวิชาจนะธรรมบรรลุรู้แจ้งทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายทั้งใจว่างเปล่าไม่มีอะไรเป็นแก่นสารอันนั้นสุขแท้แล้วก็ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดเห็นนั้นธรรมะของพุทธองค์สิ่งที่สูดได้เลยเนี่ยไม่จึงเดินตามมรรคแปดสมาสติสมาสมาธิเห็นลมของสังขารรู้แจ้งตาหูจมูกลิ้นกายใจก็จบเป็นอสังขตธรรมที่มันมีปัจจัยปรุงแต่งว่างเปล่านั่นตรงนั้นเขาเรียกสายธรรมเขาเรียกว่าธรรมะภาษาธรรมธรรมันบริสุทธิ์ตั้งอยู่ในเมตตาธรรมแล้วก็บริสุทธิ์ที่ขุดปัญญาขุดมองรอบรู้หมดเห็นหมดจึงแนะนำไหมแค่หลับตาลืมตานี้มันก็น่าจะเข้าใจในดวงตาเห็นธรรมพอหลับตาลูกน้ำก็ดับพอลืมตามันก็เกิดเห็นแค่นี้ก็น่าจะพิจารณาได้ดังนั้นวันนี้ก็เป็นวันมหาปรมาณาไม่ออกก็ต้องออกไหลไปเมื่อ